Suratul Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna laba man salemu. Minna hinno ha dafeng olube ben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino liyeng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Ninulumu ala tohosenu olleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayeng. Wal adiyati dabha. Ala mansaba mansakallanke. Ahikali suhorolla. Minurube borla. Jihado kama. Fo isi inilakili kangolume. Ila taria sabola. Nimandaga mohoyen memu dafengoti ahikali fe wofendina namanke aleledi hikali alatanola womo filan kafialeti falmuriyati qadha suolo menolo toronse taferenya labo iborito فالمغيرات صبحا سولو منلس لباميروك جهولوكا سهكروما حتها بويكا فأثرن به نقعا إحاكاكا الأولي إلى برونينتو فوسطن به جمعا إننتا جهولو تيما Ining keledingolu minulube yelerikan. Innal insana li rabbihi lakanud. Hadama dingo minje intiteng. Kanjarin namu amarigola nemoma. Wa innahu ala thalika lashahid. At hadama dingo fango. Abe sede yaring uoma. Havo ko abe kanjarin ne alala nemoma. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Harama dingo minjoji. Ala nafulu kano. Hulemu mimbe jahuyarin. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فومه ما لنبان منبا أما قنندين نيها فريلبو قبروتو فايسي إلى قروسي هيسرا وحصل ما في الصدور يحفظ لبو منبا نهندين Sisulu konola, menketa khairakuti, niwante kujahuti. Inna rabbahum bihim yawma idhilla khabir. Imarigo, itelu, anila barul, uolungo, ahamumebelonne, fe wafeninneme nuhuama, wotu.